گلدون اطلسی باش، یه وقتایی منتظر کسی باش، کسی که چشماش یه کمی روشنه، شاید یه قدریم شبیه منه. شاید یه قدریم شبیه منه.